lachen en je punt, wat vond de weer het ziek. Toen keek hij even om mij heen en schreeuwde in paniek. Ganse kerkvoer. Ze zeukte zich te platter al die manden aan een stuk. Toen reep de broed, bekiek het maar, ik hoef hem niet meer druk. Hoe is de broed in jouw leven? Dat is wat ik dus niet te wou. Hoe is de broed in jouw leven?